NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist een boete van 25 miljoen euro tegen chemiebedrijf Sebic op industrieterrein Gemmelot bij Geleen. Tussen 2015 en 2019 waren er meerdere ernstige incidenten, zoals lekkages en brand. Twee keer raakten medewerkers gewond, van wie er één overleed. 10 partijen hebben in hun verkiezingsprogramma plannen staan die in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat zegt de Orde van Advocaten. Die ziet vooral problemen bij voorstellen voor strengere straffen, het afschaffen van wetten of het beperken van het aantal asielzoekers. De Europese Unie trekt nog eens 25 miljoen euro extra uit voor humanitaire hulp aan Gaza. Daarmee komt het totale bedrag op 100 miljoen euro. Het geld is bedoeld om de basisbehoeften van de burgers in Gaza te ondersteunen. En Rusland heeft beroep aangetekend tegen de schorsing door het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC bestrafte de Russen omdat ze de geannexeerde gebieden in Oekraïne hebben opgenomen in de eigen sportkoepel. Door de schorsing krijgt het Russisch Olympisch Comité geen geld meer van het IOC. ANWB Verkeersinformatie. Er staat zo'n 50 kilometer file. De meeste files zijn kort en leveren weinig vertraging op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij knooppunt Burgerveen nu een auto met pech, waardoor de linkerrijstrook dicht is en dat veroorzaakt 10 minuten extra reistijd. En door een ongeluk op de A28 van Zwolle naar Groningen bij Staphorst ook 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Het is weer tijd voor dagelijkse dosis economie op NPO Radio 1. Ja, u kent ze vast wel, die chocoladerepen van Tony Chocoloni met die ongelijke stukken. Zolang de chocoladeindustrie ongelijk verdeeld is, blijft onze reep dat ook. Tony's visie is 100% slaafvrije chocolade. Niet alleen die van ons, maar alle chocolade wereldwijd. Alle chocolade in de wereld helemaal slaafvrij, dat is het grote doel van Tony's. Maar er is nu toch ook kritiek op hoe dat bedrijf dat aanpakt. Dat zometeen. Geld of je leven? Eerst ga ik praten over een verschijnsel waar u de laatste jaren steeds vaker van heeft gehoord. Waarschijnlijk massaclaims. In Nederland zijn dat soort claims ingediend tegen onder meer de Schumel-diesels, de Woekerpolissen en tegen bedrijven als Apple en Google. Die golf aan massaclaims heeft te maken met de invoering van een nieuwe wet in 2020... die massaclaims makkelijker moest maken. Maar veel zaken slepen zich voort en dus is de vraag of er iets zou moeten veranderen alsnog. Ga ik bespreken met Koen Rutten. Hij is voorzitter van de Vereniging Massaschadeadvocaten die deze week werd opgericht. Hij staat aan de kant van de indieners van massaclaims. En ook bij ons is Maaike Sinningen-Damstee van advocatenkantoor Freshfields Burkhouse Deringer. Zij staat als advocaat bedrijven bij die te maken krijgen met de massaclaim. Ook goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Meneer Rutte, u vertegenwoordigde de gedupeerden in een massaclaim tegen bijvoorbeeld de Fortis Bank. Wat is wat u betreft de meerwaarde van het indienen van een massaclaim? Waarom zou ik eraan mee moeten doen? U zou daaraan mee moeten doen omdat in beginsel het zo is dat de krachten van individuen dan kunnen worden gebundeld en de kosten lager worden. En u daadwerkelijk als individu ook uw schade kan verhalen. Want als individu is het vaak niet mogelijk. Mm-hmm. En het is ook efficiënter als we met z'n allen in één grote groep naar de rechtbank gaan in plaats van 100.000 of een miljoen individuen. Ja, en dat loopt dus al sinds een aantal jaar. Die wet is er sinds 2020. Toch had u morgen in Amsterdam de Vereniging van Massa-advocaten van start laten gaan. U bent daar bestuurder. Waarom is het nodig om u te verenigen als advocaat ook? Nou, als advocaten die voornamelijk aan de eisende kant optreden, ja, is het relevant om ons te organiseren, omdat wij eigenlijk zien dat er een balansverstoring is tussen de toegang tot die rechters de noodzaak van een zorgvuldige procedure. Wij zijn er een voorstander van, maar op dit moment zien wij, mm-hmm, dat die procedures veel te lang duren en eigenlijk niet tot de kern doordringen waar het om gaat. Het probleem, de schade die de mensen hebben geleden, dat wordt allemaal naar de achtergrond gedrukt. Ja, wat is het probleem dan? Waar stokt het? Het stokt eigenlijk in de procedure aan zich. Dus allerlei technicalities. Uitgebreide technicalities? Zeer specifieke juridische punten die naar voren worden gebracht, waarom partijen niet ontvankelijk zouden zijn. En waardoor we dus niet aan de inhoud van de zaak echt toekomen. En daarvoor zou deze wet toch wel bedoeld zijn. En wie maakt zich schuldig aan het een beetje traineren van de zaak, zal ik maar dan zeggen? Ja, dat zijn natuurlijk uw woorden. Maar de gedaagde partijen die werpen verweren op in soms wel duizenden pagina's om te voorkomen dat wij over de inhoud van de zaak, de fout die is gemaakt door de aangesproken partij, komen te spreken. Ja, daar hebben ze natuurlijk geen belang bij. Nee, dan is het bruggetje snel gemaakt naar Maaike Sinningen-Damstee. U staat juist bedrijven bij waar tegen schadeclaims worden aangespannen. Onder andere die Volkswagen Dieselgate, die zullen mensen wel kennen. Herkent u zich in toch, zeg maar, de kritiek dat het onnodig lang duurt, zal ik het maar zo zeggen? Nou, wat ik eigenlijk een beetje mis aan de kant van de massaschade-eisers, zou ik maar zeggen, als vertegenwoordigd door de heer Rutte, is dat deze wet tot stand is gekomen eigenlijk met input van zowel partijen die veel aan de eisende kant optreden als partijen die veel aan de gedaagde kant optreden. Dus eigenlijk in die wet is geprobeerd om een balans te vinden tussen enerzijds het belang van de eisers om hun schade te verhalen via zo'n collectief mechanisme en aan de andere kant de belangen van gedaagden en ook van, ik zeg maar even, de BV Nederland. Mm-hmm. Om te voorkomen dat er veelvuldig onnodig wordt geprocedeerd, omdat de partijen die procedures financieren daar over het algemeen ook beter van worden. En die wet is 4 jaar geleden in werking getreden en dat daar af en toe kinderziektes bij komen kijken, dat is denk ik onvermijdelijk. Maar ik zou absoluut niet willen zeggen dat die wet niet functioneert. Ja. En hoe zou je het dan wel willen zeggen? Kinderziektes. Nou, op sommige punten denk ik dat een nieuwe wet altijd bepaalde onduidelijkheden kent die uitgekristalliseerd moeten worden in de jurisprudentie. Ja. En er zijn ook claims ingediend geweest, bijvoorbeeld op basis van hele dunne juridische grondslag, die zijn afgewezen door rechters. En ik denk dat dat ook laat zien dat het een zorgvuldig proces is. Ja, u zegt ook van we moeten het ook zorgvuldig doen, want we moeten niet. Er zijn ook mensen die er beter van worden. Dan heeft u het over zeg maar procesfinancier, dus zoals dat dan heet, meneer Rutte. Partijen die dus dit soort zaken financieren. Wat zijn dat voor partijen die financiering geven? Dat zijn professionele financiers die procedures financieren omdat individuen dat niet kunnen. De belangen, of de financiële belangen zijn zo groot dat ook de bedragen om dit soort procedures te financieren zeer hoog zijn. Ja. En deze partijen springen in dat gat en financieren een dergelijke procedure. En het is inderdaad zo dat mochten zij in het gelijk worden gesteld, of mocht zo'n belangenorganisatie in het gelijk worden gesteld, dan krijgt uiteindelijk zo'n procesfinancier een vergoeding. Dat is in Nederland een redelijke vergoeding. Dat is de bedoeling van het systeem. Maar als ze verliezen, dan zijn ze al het geld kwijt. Ja, ja, ja, dus ze kiezen hun zaak ook zorgvuldig uit. Was toen die wet werd ingevoerd, was een van de ideeën van het zou kunnen zijn dat Nederland een soort claimland, een claimcultuur gaat ontstaan. Hè, zoals we Amerikaanse toestanden maar even een beetje te chargeren misschien. Maar dan weet iedereen wat we bedoelen. Is dat ook gebeurd, meneer Rutte? Nee, dat is niet gebeurd. Als we kijken gewoon naar de cijfers, en die zijn allemaal publiek. Dus dit zijn cijfers die komen uit het register voor collectieve vorderingen. Die zijn allemaal op rechtspraak.nl terug te vinden. Is het zo dat er ongeveer 80 procedures aanhangig zijn gemaakt. En de 18 daarvan hebben betrekking op schadevergoeding. Ja. En de andere zaken die hebben betrekking op Stichting Brein, de FNV en andere soorten organisaties. En die ook allemaal voor 2020 al aanhangig hadden kunnen worden gemaakt op dezelfde of vergelijkbare gronden. Dus het is helemaal geen stortvloed. Wat horen we allemaal? Dat de vlam in de pijp is geslagen. En dat soort termen om zeg maar te laten zien dat er een claimcultuur is. Die is er niet. En wat u betreft moet de drempel nog verder omlaag. Want die kinderziektes, om even de woorden van mevrouw Sinningen-Damstee aan te houden, die moeten eruit. Die kinderziektes moeten er zeker uit. Daar kunnen we elkaar de hand schudden, denk ik. Maar waar het met name om gaat, is dat de balans waar mevrouw Maaike Sinningen-Damstee net over sprak, die is juist verstoord waar we met elkaar naar op zoek waren. En die balans moet worden teruggebracht in het systeem. En daar is waar wij naar op zoek zijn. Maar wat is dat volgens u, balans terugbrengen in het systeem? Nou, het balans terugbrengen in het systeem is er bijvoorbeeld voor zorgen dat daadwerkelijk die procedure met een grotere snelheid kan worden afgerond. Okay. Minder kostbaar. Er moeten nu accountants worden ingeschakeld om vast te stellen hoeveel mensen zich hebben aangesloten bij stichtingen. Allemaal middelen om ervoor te zorgen dat die procedures veel langer duren en die eigenlijk niet voortvloeien uit de wet. Ja. Ja, komen we toch eventjes bij u weer, Maaike Sinningen-Damstede. De gedaagde partij, dat moet toch allemaal wat sneller. Die moeten niet die zaken onnodig frustreren. Dossiers van 1000 pagina's aanleveren terwijl dat niet nodig is, et cetera, et cetera. Het moet sneller. Nou, ik werk behoorlijk hard, kan ik u vertellen. dus aan mij ligt het niet. Maar kijk, natuurlijk moeten die procedures zo snel mogelijk doorlopen worden. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Maar de realiteit is dat we te maken hebben met heel omvangrijke zaken. Ook de stukken van de zijde van IJssel zijn vaak meer dan 1000 pagina's. Ja. En het gaat om schadevaststelling voor hele grote groepen. Dus daar moet zorgvuldig naar gekeken worden. De rechtbank doet dat ook. Past vaak een fasering van de procedure toe. Waarbij de rechtbank in eerste instantie eigenlijk claims die onvoldoende onderbouwd zijn uit het systeem probeert te halen om zo efficiëntie te bevorderen. En het is inderdaad zo dat we een aantal van die zaken dus in een vroeg stadium gestrand zijn. Maar dat betekent denk ik toch gewoon dat de kwaliteit aan de kant van de funders, zou je kunnen zeggen, dus op dat punt in die specifieke zaken gewoon onvoldoende was. Ja. Er is nog geen enkele zaak gestrand die gefund is. Dus dat is gewoon niet. Die zaken lopen allemaal nog. Ze duren alleen heel erg lang. Dat is het punt. Ja. Niet zozeer dat ze gestrand zijn. Als ik u nou volgend jaar weer spreekt, meneer Rutte, wat hoopt u dan concreet veranderd te hebben? Of het gaat veranderd hebben? Een jaar, we gaan heel veel doen in een jaar, hopen wij. Maar dat deze wet in ieder geval tot wat grotere efficiëntie leidt en dat we toch echt concrete resultaten kunnen boeken en dat we echt over de schade en het probleem kunnen praten en niet constant praten over belangenorganisaties, procesfinanciers. Dat zijn allemaal elementen die noodzakelijk zijn om te komen tot oplossing van die concrete problemen die voorliggen. En daar staan wij voor. Voor die efficiëntieslag. Helder. Ik dank u beiden heel hartelijk. Advocaat Koen Rutte van de Vereniging Massaschade Advocaat en advocaat Maaike Sinningen-Damstede. Geld of je leven. Niets is zo lekker als chocola. Tenminste, dat vinden heel veel mensen. En als je naast je smaakpupillen ook je geweten wil streden, pak je in de winkel een reep van bijvoorbeeld Tony Chocoloni. Of toch niet? Duurzaamheidscollectief Just Enough is kritisch op de maatschappelijke impact van Tony's. Het chocolademerk pakt de armoede in landen waar chocolade vandaan komt niet bij de kern aan. Brengen ze vandaag naar buiten. Hoe zit dat precies? Hoe kijkt Tony's daar zelf naar? Nou, daar ga ik over praten met Matthias Oldhaar van Just Enough en met Tim de Broekert van Tony's Chocoloni. Van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Leuk je te zijn. Weet je wat nou leuk is, heren? Dat jullie, als jullie allebei weggaan, voor u is het helemaal interessant, meneer de Broeken. Jullie krijgen allebei een reep chocola altijd mee met ons merk erop van dit.eo.nl. Dat is ons journalistieke platform. En die chocoladereep, u voelt hem al aankomen, is van Tony Chocolody. Want wij dachten, we geven een veilig cadeau mee. Dit is oké. Okay. Ja. Toch niet, dus Matthias Oldhaar. Ja, het is natuurlijk wel zo dat Tony's meer doet dan het industriegemiddelde. Maar dat zegt ook heel veel over het industriegemiddelde. Maar u wilt die reep aannemen of niet, straks? Nou, we gaan hem niet weggooien natuurlijk. Dat is ook een vorm van verspilling. Sterker nog, hij zit al in mijn tas. U heeft hem al gehad voordat u iets gedaan heeft hier? Ja, dat heeft ermee te maken dat ik weer snel naar huis moest. Dus maar goed, dat is hij. Maar goed, u heeft kritiek op Tony's Chocoloni, wat toch in de volksmond bekend staat als een merk wat het goed doet, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, en dat heeft ermee te maken dat Tony's bestrijdt natuurlijk kinderarbeid, slavernij. Ja. En ik denk dat dat heel erg goed is. Er is inderdaad sprake van slechte arbeids- en inkomensomstandigheden in de landen van oorsprong. Bij de cacaoboeren bijvoorbeeld. Ja. Maar die zijn direct het resultaat van armoede. Dus wat belangrijk is als je die armoede in die landen wilt aanpakken, dan moet je werken aan industriële ontwikkeling en economische ontwikkeling. En je moet je voorstellen dat als wij hier als chocoladeliefhebber een reep chocola kopen, dan komt ongeveer 6-11% van wat wij als klant betalen, komt in het land van oorsprong bij de cacaoboer terecht. Of überhaupt in dat land. Mm-hmm. En fair trade verandert niet zo heel veel, voegt niet zo heel veel toe aan dat percentage. Dus als je echt wil dat er meer in het land van oorsprong blijft, dan is het belangrijk dat er ook waarde wordt toegevoegd. Ja, dus stel de hele reep wordt in Ghana of Ivoorkust gemaakt, ik noem maar iets. Ja. Ja, daar komt heel veel cacao vandaan. Dan blijft minstens 70% van wat wij als klant betalen in het land van oorsprong. En dan draag je ook daadwerkelijk bij aan structurele, industriële en economische ontwikkeling. Ja. En hoe doet Tony's het? Nou, tonies voegt geen waarde toe in die landen van oorsprong. Dat heeft ook te maken met de samenwerking met Barry Callebaut. Dus wat Tony's grote doet, chocoladeproducent? Ja, dat is eigenlijk een van de grote drie reuzen in een industrie van 100 miljard euro. En er zijn chocoladebedrijven die inderdaad hun chocola deels of volledig in de landen van oorsprong maken. Maar Barry Callebaut is eigenlijk typisch een bedrijf dat niet snel of misschien wel nooit zal doen. Ja. Dus uw oproep aan uw buurman is eigenlijk: stop met dat maken hier van de chocoladerepen. Doe dat echt in, even het voorbeeld van Ghana aanhouden, doe dat in Ghana. Als je echt impact wil maken, dan zou dat inderdaad mijn oproep zijn. Ja. Dan gaan we naar meneer De Broekert van Tonies. Heldere oproep van Matthias Oldhaar met de organisatie Just Enough. Wat vindt u van de kritiek? Nou, ik denk dat hij deels ook een punt heeft, zeg maar. Ik denk dat het inderdaad een van de manieren om meer armoede te bestrijden kan komen door meer werkgelegenheid daartoe te voegen. En dat onderschrijven wij ook zeker. En daar zijn we ook deels mee bezig. We hebben namelijk onze cacaoboter verwerken we bijvoorbeeld in Côte d'Ivoire. Dat is eigenlijk, we halen de meeste van onze cacao uit Côte d'Ivoire. En we werken daar ook samen met een partner die Ivoorkust, Ivoorkust. Daar de cacao kan verwerken tot vloeibare chocolade. Maar goed, dat zijn in ons inziens ook best wel langetermijn en tijdsintensieve manieren. De infrastructuur is daar nog helemaal aanwezig. En wij zien eigenlijk, doordat je structureel de prijs van een leefbaar inkomen kan betalen aan cacaoboer, dus echt een hogere prijs die voor Tonies 150% meer is dan de gemiddelde marktprijs die andere merken betalen, dat er een eind kan komen aan armoede. Dus we kunnen het ook op een andere manier oplossen. Dus ik ben het eens dat er extra werkgelegenheid toegevoegd kan worden, maar er zijn ook andere manieren. En voor ons is dat altijd de prijs voor een leefbaar inkomen te betalen. Maar waarom werken jullie bijvoorbeeld samen met Barry Callebaut? Dat voorbeeld wat Matthias Oldhaar net noemt, die grote circulaire reus. Nou, Tonies wil echt de norm in de industrie veranderen. En dat doen we door de industrie van binnenuit te veranderen. En eigenlijk wel juist precies dezelfde manier aan te houden als de grote chocolademerken dat doen. Dus te werken met een grote verwerker zoals Barry Callebaut. Maar dan alles op een eerlijke manier en op een traceerbare manier. Daarmee laten we zien van het is mogelijk om een eerlijke manier van chocolade maken te hebben. Ja. En tegelijkertijd commercieel succesvol te zijn. En juist door dat te doen, proberen we zij mee te krijgen en echt daarmee de norm in de industrie te veranderen. Oké, dat is interessant wat we hier dus horen. Want u zegt van joh, luister, wij werken juist samen met zo'n grote industriereus om die ten goede te veranderen. En Matthias Otta zegt eigenlijk, werk nou niet met ze samen. Ga nou direct gewoon in dat land van herkomst zitten. En laat die reus lekker opzij liggen. Maar dan begrijp ik, en dan kijk ik even naar u, Matthias Otta. Meneer De Broek, het werkt natuurlijk samen met zo'n chocoladereus om die ook een beetje een stukje beter te maken. Zo'n industriereus. Ja, en ik vind dat een heel interessant argument. En dan moet je ook kijken van hoe redelijk en realistisch is dat argument. Nou, als je kijkt naar het verbeteren van de arbeids- en inkomensomstandigheden, zeg ik, van de cacaoboeren, ja, dat gaat goed. Tegelijkertijd blijft dat symptoombestrijding. Dus wat we ook doen als Waarom blijft dat symptoombestrijding? Omdat je uiteindelijk die toegevoegde waarde daar nodig hebt in die landen. Als je echt structureel aan economische en welvaartsontwikkeling wil werken, waardoor ook de armoede en de slavernij vanzelf verdwijnen. En er zijn ook al bedrijven die al wel ook echt of een halffabrikaat of het volledige chocoladeproduct in de landen van oorsprong maken. En we hebben als consument ook de keuze om daarvoor te kiezen. Ja. En wat ik daar nog op wil aanvullen is dat ik niet verwacht dat Barry Callebaut ooit die stap zal nemen. Sterker nog, zij patenteren momenteel heel veel werkwijzen. Dus een chocoladerecept zelf kun je niet patenteren. Dat is een idee of concept, een lijst met ingrediënten. Ja. Maar de werkwijze om tot het eindproduct te komen wel. En als je dan als Afrikaans bedrijf in Europa iets wil verkopen, dan kun je dat alleen doen als je chocola op zo'n manier tot stand is gekomen dat het geen patentrecht schendt. Dus eigenlijk al die patenten die maken het moeilijker voor Afrikaanse bedrijven om ook op de Europese markt te gaan acteren. En ik denk dat we daar echt heel zorgvuldig en kritisch naar moeten kijken van hoe kunnen we het nou ook juist ook de marktmacht van Tonies gebruiken om echt goed te doen in die landen en daar te werken aan structurele verbetering. Ja, dat is wel interessant, want die samenwerking, kijk, aan de wieg van Tonies Chocoloni stond programmamaker Teun van de Keuken destijds, 2016. En toen deed hij alle opmerkelijke uitspraken over de staat van de chocoladeindustrie. Wij zijn ooit begonnen om eigenlijk die slavernij uit de chocoladeindustrie te bannen. En de situatie in de chocoladeindustrie is op dit moment nog erger dan toen we eraan begonnen. Dus als je zegt van nou, heeft het iets teweeg gebracht in die hele chocoladeindustrie, Eigenlijk niet. Er zijn nu nog steeds 2 miljoen kinderen, zeker, die onder ernstige omstandigheden in de cacaosector werken. Het opmerkelijk is ook, meneer De Broekert van Tony Chocoloni, dat deze uitspraak van Teun van de Keuken was al 13 jaar na de oprichting, meen ik. Kortom, waarom zou u nu nog steeds geloven dat die industrie te verbeteren is? Zo'n grote reus als Barry Callebaut. Nou, eigenlijk, we laten zien dat het juist wel kan, om eerlijk te zijn. De partijen, de corporaties waar wij voor de lange termijn mee samenwerken en voor de lange termijn dus een prijs voor een limfbaar inkomen betalen, zien we dat het aantal kinderarbeid, het percentage kinderarbeid daalt naar minder dan 5%. Terwijl het industriegemiddelde inderdaad op 50% zit. Dus dat echt op grote schaal. Kijk, wij kopen ongeveer 0,5% van alle cacao in West-Afrika in. Maar dus de rest is voor de grote industrie. Nog steeds een relatief klein percentage. Maar wij merken steeds meer. En elk jaar onboorden wij nieuwe boeren. En eigenlijk bij al die corporaties waarmee we weer werken, zien we dat ons model werkt. Dus onze de percentage kinderarbeid, de ontbossing verdwijnt vrijwel. En zien we steeds meer dat het dus effect gaat hebben. En juist door het, we hebben onze samenwerkingsprincipes hebben wij open source gemaakt. Via Tony's Open Chain kunnen andere merken ook instappen. En dat hebben onder andere Ben & Jerry's, Hema en Albert Heijn onlangs gedaan. En die daarmee werk je echt aan industrieverandering. En wordt die chocoladetaart van eerlijke chocolade steeds groter. Ja. En ontstaat er wel degelijk iets. Maar goed, maar waarom zegt moeten Teun van de Keuken jongens dan echt mee gaan doen. Maar waarom zegt die Teun van... Ja, ze moeten mee gaan doen. Maar Teun van de Keuken zegt, joh, luister, 13 jaar na oprichting, het is alleen maar de verkeerde kant op gegaan in plaats van de goede kant. Ja, maar dat komt dus eigenlijk... Kijk, wij zijn dus ook een relatief kleine speler. De grote jongens moeten echt mee gaan doen. En wij willen laten zien dat het dus mogelijk is. En dat doen we dus door op een eerlijke manier te zorgen. En u gelooft er nog steeds in dat die grote jongen denkt, ah, wacht even, is toch wel goed wat Tony's doet. Nou, wij willen eigenlijk ervoor zorgen, en dat doen we dus via Tony's Open Chain, dus echt de industrie te veranderen, steeds meer eerlijke... Ja. Het chocoladeschap, zeg maar, als je dat in de supermarkt ziet, wordt steeds eerlijker, doordat steeds meer ook private label chocolade op. Maar als je het echt eerlijk wil doen, sorry dat ik onderbreek, meneer De Broeke, dan is wat uw buurman zegt, ga dan in dat land van Ghana produceren. Dan help je die cacaoboeren. Echt, die reus die verander je toch niet. Het is al jaren blijkt dat toch niet de goede kant op, die wil toch niet mee gaan doen. Help die boeren echt door in dat land die chocolade gaan maken. En niet hier. Nou, wat ik zeg, daar bewegen we dus ook al naartoe. Gaat u doen? Het is een kostbare investering voor de lange termijn. En wij zeggen juist van oké, door juist die prijs voor je leefbaar inkomen te betalen, voor de lange termijn zien wij bij de corporaties waar wij mee samenwerken, en worden elk jaar steeds meer boeren, zien we dat die percentages naar beneden gaan. Ja. En zien we dat onze manier van werken wel effect heeft. Maar u zegt, we gaan die kant op. We gaan inderdaad, we laten die reuze op een gegeven moment los en we gaan naar de naar Nee, dat is nog steeds onze core business. Van oké, wij willen de industrie inspireren om met ons mee te doen. En door dat internationaal op een steeds grotere schaal te doen, ja, veranderen we het chocoladelandschap. Ja. Vindt u het prijzenswaardig, meneer Oldhaar, dat het nog steeds geloof aanwezig is, in ieder geval bij meneer De Broekert, om die industrie veranderd kan worden? Nou, we praten hier een beetje langs elkaar heen. En het hangt af van je definitie van eerlijk en industriële ontwikkeling, of de verandering van de industrie. En kijk, zolang landen ruwe grondstoffen blijven leveren, zonder daar waarde aan toe te voegen, dan zitten ze in, zoals economen dat internationaal noemen, een armoedeval. En dan blijven ze in de armoede. Pas als ze waarde kunnen toevoegen, komen ze uit die armoede. Dus als ze meer kunnen doen dan alleen maar een grondstof leveren? Ja, en het interessante is dat wij als consument nu, en dat laten we op Just Enough ook zien, hebben wij nu de keuze om nu al te kiezen voor chocolademerken die ook echt waarde toevoegen in het land van oorsprong. Ja. Dus het kan al. Ja, ik ga u een gewetensvraag stellen, meneer Oldhaar. We hoorden aan het begin van de uitzending dat een spot van Tony is een stukje daarvan. 100% slaafvrije chocolade. Is het 100% slaafvrij wat u betreft? Nee, en Tony geeft zelf ook aan dat het niet 100% slaafvrij is. En dat zegt Barry Callebaut ook. Wat ik wel denk dat helpt, is als bedrijven klein zijn. Uiteindelijk is fair trade een mechanisme om gebrek aan transparantie in de keten te overkomen. Maar waar je beter voor kan zorgen, is dat de keten transparant is. Ja. Dus wat je ziet bij kleine chocoladebedrijven, is dat zij veel beter weten wie hun leveranciers zijn. Ze ook bij naam kennen, hun gezinnen kennen, hun levens kennen. Waardoor je eigenlijk al veel sneller vanwege die persoonlijkheid geneigd bent om ze goed te behandelen. Dus er zijn eigenlijk effectievere methoden om ketens transparant te maken dan een certificering. Ja. Waarom hoor ik dat eigenlijk wel dan in die spot, meneer De Broekert? Volgens mij hoorde ik het toch aan het begin van de uitzending. 100% slaafvrij. We zijn op een gegeven moment overgegaan op weg naar 100% slaafvrij. Wij laten eigenlijk zelf ook zien van oké, we willen juist ook dingen vinden. Want door ze te vinden kunnen we ze ook oplossen. Ja. En we zijn op weg naar 100% slaafvrijheid. Ja, ik ben nog wel benieuwd, meneer Oldhaar. Waarom richt u uw pijl in dit geval op Tony Chocoloni? Want er zijn dus chocolademerken die het minder goed doen, zal ik maar zeggen. Nou, primair geven we vanuit Just Enough die bedrijven een podium die heel goed scoren. Hè. Dus dat is Monchoc Chocola uit Ivoorkust en Fair Afrique uit Ghana. En Chocolate Makers gaan we ook nog aandacht geven de komende tijd. Maar Tony's heeft natuurlijk wel de marktpositie. Ze hebben een heel groot marktaandeel in Nederland. En ze hebben de reputatie dat ze heel duurzaam zijn. Heeft u nu bij deze dan doorgeprikt? Nou, er is nog veel meer over te zeggen. Want sowieso gaat duurzaamheid ook nog veel verder dan alleen arbeids- en inkomensomstandigheden. En wat je eigenlijk ziet bij bijvoorbeeld die bedrijven die ik net noemde, is dat ze behalve heel veel waarde toevoegen in het land van oorsprong, ook nog eens biologisch zijn. Dus het risico op blootstelling aan hormoonverstorende en kankerverwekkende synthetische gewasbeschermingsmiddelen terugbrengen. En ze zijn in sommige gevallen ook veganistisch. Wat weer goed is om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Dat is wel weer een hele andere tak, komen we nu niet meer aan toe. Ja. En meneer De Broekert, heel kort nog tot slot. U belooft beterschap, mag ik het zo interpreteren? Nou, ik denk dat de misverstand is. Kijk, wij willen gewoon ook een beetje reageren op het punt net. Van wij willen juist eerlijke chocolade toegankelijk maken. We zijn het duurste in het schap in de supermarkt. Ja. Ze betalen echt al de hoogste prijs. Maar juist de merken die je net noemt, die zijn echt boven de €5 per reep. En juist door het betaalbaarder te maken, kunnen we meer reepverkoop en meer impact maken op cacaoboeren. Eeuwig dilemma tussen geld en de rest, zal ik maar zeggen. Ik dank u beiden heel hartelijk voor uw komst deze kant op. Matthias Oldhaar en Tim De Broekert. En vergeet die reep niet mee te nemen. Tot zover. Hier één vandaag met Suzanne geld Bosman. Geld op je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Jiménez. De Champions League. 1-0, nu wel. Morgen neemt Feyenoord het op tegen Lazio. Het is 1-0 voor Feyenoord. Blijven de Rotterdammers eerste in de pool. Hij heeft de vaste goal te pakken. Dit is weer galoos gedaan. Wat een wereldspits is dit, zeg. Lazio Feyenoord. Morgenavond om 8:30 bij Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. We kunnen u vertellen dat zij Nederlands grootste adviseur en accountant voor het MKB zijn. En we kunnen u vertellen dat Flint een hele goede adviseur en accountant is. Maar het enige dat u hoeft te onthouden is Flint. Het beste advies dat we je kunnen geven. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Het beste advies dat we je kunnen geven? Kijk op flint.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Het ultieme Duitse gereedschap is nu binnen handbereik. Voor zware ladingen, eenvoudig opladen en lage kosten. We noemen dit de Opel Vivaro Electric. Voor iedere klus de ideale bus. Stap nu over op elektrisch rijden en profiteer bij Opel nog steeds van de CEBA-subsidie. Ga voor meer informatie naar de Opel retailer of kijk op opel.nl. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Nu bij Zeeman. Basic handdoek voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken.